Sadnite si na lavičku a pokojne vnímajte vaše okolie. Neskoré leto 1877 Strážky. Do obeda som sa člnkoval. Vzduch bol čistý a voda priehľadná. Rodičia mi darovali čln. Celé dni sme trávili na vode Popradu, ktorý tečie pod Strážskou záhradou. Zamestnával ma hlavne výraz Jánoša, keď vychádzal z vody. Strieborný svit denného svetla a neobyčajne jagavý plamen sviece vytváral v tieňoch akési zvláštne, priesvitné teplo. Chodieval na dlhé prechádzky po okolí a potom si podrobne zaznamenával nálady, ktoré videl, aby mohol maľovať. Teraz vstaňte z lavičky. Vydajte sa doprava, popri vode a potom cez park smerom ku kruhu vysokých stromov. Vnímajte prírodu tak, ako ju videl Ladislav. Večer som odprevadil rodičov do Popradu. Na pokosenej lúke zbierali ženy a deti zabudnuté klasy. Slnko klesalo, zapadalo. Zaujala ma najmä jedna starena. Držala pod pazuchou kopu klasov, na hlave malá šatka, sukňa tmavomodrá. To už sa nebo v pozadí rozprestrelo vo svojich večerných farbách. Hviezdy boli úžasné.